Viața e în altă parte. Pista 3. Dar, de fapt, de ce rămânea Iaromil unic la părinți? Era oare mama aceea care nu mai voia un al doilea copil? Dimpotrivă, ea dorea nespus de mult să retrăiască perioada atât de fericită a primilor ani de dragoste maternă. Dar soțul ei invoca mereu tot felul de pretexte pentru a întârzia nașterea unui alt copil. Desigur, dorința ei de a avea un al doilea copil nu scădea câtuși de puțin. Cu toate acestea, nu îndrăznea să mai insiste de teama unui nou refuz al soțului, știind că acest refuz ar avea darul să o umilească. Dar cu cât mai puțin se stăpânea să vorbească despre dorința sa maternă, cu atât mai mult se gândea la ea. Și se gândea la ea ca la ceva ilegal, clandestin, cu alte cuvinte, interzis. Iar ideea că soțul ei putea să-i facă un copil nu ispitea doar de dragul copilului, ci dobândea în gândurile ei o tonalitate de o lascivitate echivocă. Hai, fă-mi o fetiță, îi spunea soțului în sinea ei. Și aceste cuvinte îi se păreau de-a dreptul excitante. Într-o seară, când cei doi soți se întoarseră acasă târziu și bine dispuși dintr-o vizită făcută unor prieteni, tatăl lui Iaromil se întinse lângă soția lui, nu înainte de a stinge lumina. Să menționăm că de la nunta lor n-o lua în brațe decât orbește, lăsându-se condus spre dorință, nu de simțul văzului, ci de al pipăitului, și trăgând pătura într-o parte se lipi de ea. Felul neobișnuit al relațiilor amoroase dintre ei și amețala datorată vinului o făcură pe mamă să îi se dăruiască total, cu o voluptate pe care n-o mai cunoscuse de multă vreme. Gândul că făceau un copil împreună îi umplu sufletul de bucurie și în clipa în care îl simți apropiindu-se de culmea plăcerii, nu se mai putu stăpâni și începu să strige în extazul ei, cerându-i să renunțe la obișnuita-i prudență, să nu se retragă să-i facă un copil, să-i facă o fetiță frumoasă. Și în acest timp îl strângea la pieptul ei cu atâta forță și cu o îndârjire de-a dreptul spasmodică, încât el se văzu nevoit să se smulgă cu violență din îmbrățișarea ei, spre a fi sigur că dorința soției nu va fi satisfăcută. Pe urmă, în timp ce stăteau obosiți unul lângă altul, mama poetului se întoarse spre el și se apucă să-i șoptească la ureche, spunându-i că mai vroia un copil de la el. Nu, de fapt, ea nu mai voia să insiste, ci mai curând să-i explice, să se scuze de ce anume, în urmă cu câteva clipe, își manifestase cu atâta înverșunare, într-un fel fără precedent, dorința ei de a fi mamă. Și poate chiar nepotrivit. Da, era dispusă să accepte și acest lucru. Și se mai grăbi să adauge că, de data aceasta, ar fi avut cu siguranță o fetiță, în ale cărei trăsături el ar fi putut să se recunoască așa cum se recunoștea ea, în trăsăturile lui Iaromil. Așa stând lucrurile, inginerul îi spuse, era pentru prima oară de la căsătoria lor, când îi reamintea acest lucru, că în ceea ce îl privește, el nu și-a dorit niciodată să aibă un copil cu ea. Că a fost constrâns să cedeze atunci când fusese vorba de primul lor copil, iar acum era rândul ei să cedeze, dacă dorința ei era ca el să se poată recunoaște în trăsăturile unui al doilea copil, o asigură că imaginea lui cea mai fidelă cu putință o va descoperi în trăsăturile unui copil care nu va vedea niciodată lumina zilei. Continuau să stea lungiți unul lângă altul și mama poetului nu mai scotea o vorbă. Peste puțin timp însă izbucni într-un hohot de plâns cu sughițuri și plânse așa toată noaptea fără ca soțul ei să o atingă măcar. Abia își dădu osteneala să-i adreseze câteva fraze liniștitoare, care nu avură însă forța să pătrundă nici măcar sub valul cel mai superficial al lacrimilor ei. În sfârșit, mama poetului avea sentimentul că înțelegea totul. Bărbatul lângă care trăia n-a iubit-o niciodată. Tristețea în care se scufundă fu cea mai adâncă dintre toate amărăciunile de care avusese parte până atunci. Din fericire, consolarea pe care soțul ei i-o refuza îi fu oferită de altcineva, de istorie. La 3 săptămâni, după noaptea evocată de noi, soțul primi ordinul de mobilizare. Își luă catrafusele și plecă spre frontieră. Războiul amenința să izbucnească dintr-un moment în altul. Oamenii își cumpărau măști împotriva gazelor și își construiau în pivnițe adăposturi antiaeriene. Iar mama poetului se agăța de nenorocirea patriei sale ca de o mână salvatoare. Trăia această nenorocire cu profundă emoție, petrecând ore în șir alături de fiul ei, căruia îi prezenta, în culorile cele mai vii, desfășurarea evenimentelor. Pe urmă, marile puteri căzură de acord la München și tatăl lui Iaromil se reîntoarse acasă dintr-o fortificație ocupată de armata germană. Din clipa aceea, toți membrii familiei se adunau zilnic jos în camera bunicului, unde seară de seară treceau în revistă diferite intervenții ale istoriei, despre care credeau că moțăie din timpuri imemoriale. Dar poate că de fapt stătea la pândă prefăcându-se că doarme. Și, pe neașteptate, țâșnea din bârlogul ei pentru a ascunde totul în umbra uriașei sale statui. Și ce bine se simțea ocrotită de această umbră. Cehii fugeau în masă din regiunile sudete. Cehia rămânea în centrul Europei ca o portocală decorticată, lipsită de orice apărare. Cu 6 luni mai târziu, în zorii zilei, tancurile nemțești invadară străzile Pragăi și în acest timp mama lui Iaromil se afla în preajma unui soldat căruia îi era interzis să-și apere patria și astfel uită cu desăvârșire că acest bărbat nu iubise niciodată. Dar până și în perioadele în care istoria se rostogolește cu atâta impetuozitate, viața de zi cu zi iese mai devreme sau mai târziu din umbră și patul conjugal își face apariția în trivialitatea sa monumentală și în permanența sa uluitoare. Într-o seară, când tatăl lui Iaromil puse din nou mâna pe sânii mamei, aceasta își dădu seama că omul care o atingea făcea acest lucru cu același gest cu care o umilise. Și astfel îi respinse mâna amintindu-i printr-o aluzie cuvintele brutale pe care le rostise cu câtva timp în urmă. Nu era în intenția ei să fie răutăcioasă. Vroia doar să-i dea de înțeles prin acest refuz că marile aventuri ale popoarelor nu pot face uitate modestele aventuri ale inimilor. Voia să-i ofere soțului prilejul de a-și corecta acum cuvintele rostite nu demult și să-i redea azi curajul celei pe care o umilise atunci. Nu se îndoia de faptul că tragedia națională îl făcuse să devină mai sensibil și era gata să accepte cu gratitudine chiar și o mângâiere strecurată pe furiș, ca semnal căinței și al începutului unui nou episod al dragostei lor. Dar vai, soțul a cărui mână fu respinsă de pe sânul soției sale se întoarse pe cealaltă parte și a dormit destul de repede. După uriașa manifestare a studenților praghezi, nemții închiseră universitățile cehe, iar mama poetului aștepta în zadar ca soțul ei să-și strecoare din nou mâna pe sub pătură și să odihnească pe pieptul ei. Bunicul descoperi că frumoasa vânzătoare din parfumeria lui îl fura de 10 ani, făcu o criză de furie și muri de un atac de apoplexie. Studenții cehi fură transportați în lagărele de concentrare cu vagoanele de vite, iar mama poetului se duse să consulte un medic care îi deplânse starea proastă a nervilor și recomandă să plece undeva să se odihnească. Îi propuse chiar el o pensiune aflată la marginea unei mici stațiuni termale, în preajma căreia curgea un râu și se întindeau câteva eleștee, ce atrăgeau vara numeroși turiști amatori de scăldătoare, de pescuit cu undița sau de plimbări cu barca. Era la începutul primăverii și mama lui Iaromil se încânta cu gândul la plimbările liniștite pe malul apei. Pe urmă însă, îi se făcu frică de muzica veselă de dans care, deși uitată de ea, rămânea suspendată în aer pe terasele restaurantelor ca o amintire sfâșietoare a verii. Îi se făcu teamă de propria ei nostalgie și se hotărâ că nu putea să plece acolo singură. Și bineînțeles, știu numai decât cu cine avea să plece. Din pricina necazurilor provocate de soțul ei și datorită dorinței sale de a avea un al doilea copil, de la o vreme aproape că uitase de existența lui. Cât de proastă era și cât rău își făcea ei înseși, uitându-l. Plină de căință, se apleca asupra lui. Da, Iaromil, tu ești primul și al doilea copil al meu, spuse ea, lipindu-și obrajii de obrajii lui, și continua această frază stupidă. Tu ești primul, al doilea, al treilea, al patrulea, al cincilea, al șaselea și al zecelea copil al meu. Și îi presără obrajii cu sărutările ei. O femeie înaltă, cu părul cărunt și trupul drept, îi întâmpină pe peronul gării. Un țăran vând jos apucă ambele valize și le duse în fața gării, unde aștepta o trăsură neagră trasă de un cal. Bărbatul se sui pe capră, iar Omil, mama și doamna înaltă se așezară pe două banchete aflate față în față, ca apoi să fie conduse pe străzile orășelului. Ajunseră într-o piață străjuită într-o parte de niște arcade în stil renascentist, iar de cealaltă parte de un gard metalic, în spatele căruia se întindea o grădină vastă, unde se înălța un vechi castel cu pereții îmbrăcați în viță sălbatică. De aici coborâră spre râu, iar Omil zări un șir de cabine din lemn de culoare galbenă, un ștrand cu măsuțe rotunde sprijinite într-un singur picior, înconjurate de scaune, iar mai încolo, de-a lungul râului, o alee de plopi. În clipa aceea însă trăsura își urmă drumul ei, îndreptându-se spre un pâlc de vile izolate, răspândite pe malul apei. În fața uneia dintre acele vile, calul se opri. Vânjosul bărbat coborâ de pe capră, își făcă valizele și Iaromil, însoțit de mama lui, îl urmară prin grădina. Apoi intrară într-un hol de unde, urcând o scară interioară, pătrunseră într-o cameră cu două paturi lipite unul de altul, ca un pat conjugal. Două ferestre dădeau spre un balcon, de unde se vedea grădina și la marginea ei apa râului. Mama se apropie de balustrada balconului și începu să tragă aer în piept, din adânc. Ce liniște dumnezeiască, spuse ea, și din nou respiră din adânc, uitându-se pieziși spre apa râului, unde, priponită de o podișcă de lemn, se legăna ușor o barcă vopsită în roșu. În seara aceleiași zile, în timpul cinei servite jos într-un mic salon, mama cunoscu o pereche mai în vârstă, care ocupa o altă cameră a pensiunii. Și astfel, seară de seară, putea fi auzit în această încăpere zumzetul unei îndelungate și pașnice convorbiri. Toată lumea îl îndrăgise pe Iaromil, iar mama asculta cu nespusă plăcere pălăvrăgeala, ideile și discreta lăudăroșenie a fiului ei. Da, discretă. Iaromil nu uita niciodată pe doamna din sala de așteptare a cabinetului dentar și căuta întotdeauna un paravan, la adăpostul căruia putea să scape de privirea ei răutăcioasă. Firește, era mereu dornic să fie admirat, dar învățase să-și cucerească audiența prin fraze scurte, concise, rostite cu naivitate și modestie. Vila cu grădina liniștită, râul întunecat, cu barca priponită de podișcă, ispitind să visezi la traversări îndelungate, trăsura neagră care din când în când se oprea în fața vilei, aducând-o pe doamna înaltă, ce semăna cu prințesele din cărți în care se vorbește despre palate și castele, fortărețe, bazinul pustiu în care se putea coborî direct din trăsură, așa cum se trece dintr-un secol într-altul, dintr-un vis într-altul, dintr-o carte într-alta, piața în stil renascentist cu arcade restrânse, ale căror coloane adăposteau niște cavaleri luptându-se cu sabia, toate acestea alcătuiau acum un univers aparte în a cărui vrajă Iaromil pătrundea cu încântare. Domnul cu câinele făcea și el parte din acest univers. Când îl zăriră pentru prima oară, stătea nemișcat pe malul râului, cu privirea ațintită în apă. Purta o haină de piele, iar la picioarele lui ședea întins un câine lup, de culoare neagră. În nemișcarea lor încremenită păreau amândoi niște personaje venite de pe altă lume. A doua oară îl întâlniră în același loc. Bărbatul, în aceeași haină de piele, arunca pietricele înaintea lui și câinele îi le aducea înapoi. La a treia întâlnire, decorul era mereu neschimbat, plopii și apa râului, bărbatul îi adresă mamei câteva cuvinte de binețe, după care, așa cum constată perspicacele Iaromil, privi îndelung în urma lor. În ziua următoare, revenind din plimbarea lor obișnuită, surprinseră câinele Lup așezat în fața ușii, de la intrarea din vilă. Pătrunzând în hol, le atrase atenția o discuție în doi și își dădure seama numai decât că vocea bărbatului aparținea proprietarului câinelui. Curioși la culme, mai rămaseră câteva clipe țintuiți locului, privind în jurul lor și întreținând o conversație până în clipa în care își făcu apariția stăpâna vilei. "Cine-i stăpânul lui?" întrebă mama, arătând în direcția câinelui. "Îl întâlnim mereu în timpul plimbărilor noastre. E profesorul de desen al liceului din localitate." Mama ținu să menționeze că ar fi fost fericită să stea de vorbă cu un profesor de desen, căci lui Iaromil îi plăcea să deseneze și ea ar fi încântată să cunoască părerea unui specialist în materie. Stăpâna vilei îl prezentă pe domnul cu pricina și, drept urmare, Iaromil trebuie să dea fuga în camera lor și să vină înapoi cu caietul de desen. Apoi se așezară toți patru în micul salon. Stăpâna pensiunii, Iaromil, proprietarul câinelui care cerceta desenele, și mama poetului, care însoțea desenele cu un comentariu explicativ, arătând că, așa cum afirma mereu Iaromil, pe el nu-l interesează câtuși de puțin să deseneze peisaje sau natură moartă, ci o acțiune, o manifestare, și într-adevăr, așa era, susținea mama, căci, după părerea ei, desenele lui erau pline de vitalitate și de o mișcare de-a dreptul surprinzătoare, chiar dacă ea nu izbutea să înțeleagă de ce anume protagoniștii erau totdeauna niște bărbați cu capete de câini. Dacă Iaromil ar desena personaje reale cu chip uman, s-ar putea ca modestele sale creații să aibă o anumită valoare. Din păcate însă, în felul ăsta, ea nu e în stare să spună dacă toată munca micuțului are sau nu vreun rost. Proprietarul câinelui cercetă desenele cu satisfacție, declarând apoi că tocmai asocierea capului de animal cu trupul omenesc avea darul să-l atragă și să-i suscite interesul pentru aceste desene, căci această asociere fantastică nu era o idee întâmplătoare, ci, așa cum demonstrează un mare număr din scenele înfățișate de băiat, ea reprezintă o imagine obsedantă, ceva ce-și trăgea rădăcinile din adâncurile de nepătruns ale fragedei sale copilării. Mama lui Iaromil trebuie să se ferească a judeca talentul fiului ei după simpla îndemânare de care dădea dovadă în reprezentarea lumii exterioare. Îndemânarea asta poate fi dobândită de oricine. În calitatea sa de pictor, rostind aceste cuvinte, dădea să se înțeleagă că, în momentul de față, învățământul nu însemna pentru el decât un rău necesar, fiind nevoit să-și câștige existența. Elementul care îl interesa îndeosebi la desenele copilului era tocmai acel univers interior, atât de original, pe care copilul îl proiecta pe hârtie. Mama asculta cu plăcere laudele pictorului. Stăpâna pensiunii mângâia părul lui Iaromil, spunându-i acestuia că avea în fața lui un mare viitor, în timp ce Iaromil își ațintea privirea sub masă și înregistra în memorie tot ce auzea. În sfârșit, pictorul spuse că în anul următor avea să fie transferat la un liceu din Praga și ar fi bucuros dacă mama ar veni să-i mai arate și alte lucrări ale fiului său. Universul interior erau cuvinte mari și Iaromil le asculta cu nespusă bucurie. Nu uitase că, încă de la vârsta de 5 ani, fusese considerat un copil excepțional. Diferit de ceilalți, prin comportamentul lor, colegii de clasă care își băteau joc de ghiozdanul său sau de cămașa lui îi confirmaseră și ei, uneori cu duritate, unicitatea. Dar până acum această unicitate nu fusese pentru el decât o noțiune goală și nesigură. Era o speranță de neînțeles. Acum însă căpătase un nume. Era universul interior original, iar această denumire căpătă pe loc un conținut foarte precis. Desenele reprezentând bărbați cu cap de câine. Desigur, Iaromil știa prea bine că această extraordinară descoperire a bărbaților cinocefali o făcuse cu totul întâmplător prin simplul motiv că nu era în stare să deseneze un chip uman, fapt care îi sugeră ideea confuză că originalitatea universului său interior nu era rezultatul unui efort creator, ci se exprima prin tot ceea ce se petrecea întâmplător și mașinal în mintea lui, că această originalitate îi fusese dăruită ca un har. Din clipa aceea, începu să-și urmărească mult mai atent ideile și în același timp să și le admire. De pildă, ideea că odată cu moartea lui, lumea în care trăia va înceta să mai existe. Acest gând zvâcnise doar în mintea lui, dar de data asta, știind că izvorul era originalitatea sa interioară, nu-l mai lăsă să-i scape, așa cum lăsase să-i scape înainte atâtea altele. Se agăța de el numai decât, îl urmări și îl cercetă pe toate fețele. Înaintea, de-a lungul râului, închizând din când în când ochii și punându-și întrebarea dacă râul există, chiar și în clipele în care el ținea ochii închiși. Firește, de fiecare dată când îi redeschidea, apa râului își vedea de cursul ei. Dar de remarcat era faptul că Iaromil nu putea să constate că în felul ăsta ea oferea mărturia că se afla într-adevăr acolo, în timp ce el nu o vedea. Lucrul acesta îi se păru nemaipomenit de interesant, drept care consacră observațiilor sale cel puțin o jumătate de zi, apoi îi le împărtăși mamei sale. Pe măsură ce șederea în stațiune se apropia de sfârșit, plăcerea furnizată de convorbirile lor nu mai contenea să crească. Acum se plimbau singuri, în doi, după lăsarea serii. Se așezau pe malul apei pe o bancă de lemn, mâncat de carii, se țineau de mână și priveau undele în care se legăna o lună plină. Ce splendoare! Suspină mama în timp ce copilul urmărea cercul de apă luminat de lună și visa despre drumul lung al râului. Iar mama, cu gândul la deșertăciunea zilelor pe care avea să o regăsească peste câteva zile, relua. Da, scumpul meu, port în mine o tristețe pe care tu nu vei putea să o înțelegi niciodată. Apoi, privind în ochii fiului ei, își spuse că vedea în acești ochi o mare dragoste și dorința de a o înțelege. Și i se făcu frică. Nu putea totuși să-i dezvăluie unui copil grijile sale de femeie. În același timp însă, acești ochi înțelegători o ispiteau ca un viciu. Mama și fiul stăteau lungiți unul lângă altul pe paturile gemene. Și mama își aminti că în felul acesta se culcase alături de Iaromil până când copilul împlinise 6 ani și cât de fericită fusese atunci. Și își spuse în sinea ei, e singurul bărbat cu care aș fi fericită în patul conjugal. Mai întâi gândul acesta o făcu să zâmbească, dar când văzu din nou privirea plină de duioșie a fiului ei, își spuse că acest copil nu era în stare doar să o îndepărteze de treburile care o chinuiau, cu alte cuvinte să-i dăruiască mângâierea uitării, dar să o și asculte cu atenție, de a-i aduce deci consolarea înțelegerii. Vreau să știi, dragul meu, că viața mea e departe de a fi încărcată de dragoste, îi spuse odată. Iar altădată merse până acolo încât îi mărturisi. Ca mamă sunt fericită, dar o mamă nu e numai o mamă, e și femeie. Da, aceste confidențe neexprimate până la capăt o ispiteau ca un păcat și ea își dădea seama de acest lucru. Într-o zi, când Iaromil îi spuse, mămică, să știi că eu nu sunt chiar atât de mic încât să nu înțeleg, se simți aproape înspăimântată. Desigur, băiatul nu bănuia nimic precis și nu dorea decât să-i sugereze mamei sale că era capabil să împartă cu ea orice tristețe. Dar cuvintele rostite de el erau grele în semnificații și la auzul lor, mama își cufundă în ele ochii ca într-o prăpastie care tocmai se deschisese în fața ei. Prăpastia intimității nepermise și a înțelegerii interzise. Și cum se dezvolta în continuare universul interior al micuțului Iaromil? Nu prea strălucit. Învățătura, cu care se descurcase destul de bine în clasele primare, devenise mai anevoioasă la liceu. Și astfel, aureola universului său interior dispărea, estompându-se în cenușiu. Profesoara menționa cărți pesimiste, care nu vedeau pe lume decât mizeria și ruina, ceea ce făcea să pară rușinos de banală maxima despre viața asemănătoare buruienilor. Iaromil nu mai era deloc încredințat că tot ceea ce gândise și simțise el într-o bună zi îi aparținea în întregime. De parcă toate ideile ar fi existat aici de când lumea sub o formă definitivă și n-au fost decât împrumutate, ca de la o bibliotecă publică. Și atunci, cine era el însuși? Ce putea fi în realitate conținutul eului său? Se apleca asupra acestui eu pentru a-l cerceta amănunțit, dar nu izbutea să găsească acolo nimic altceva decât imaginea sa, aplecându-se cercetător asupra lăuntrului său. Așa se face că începu să se gândească plin de nostalgie la bărbatul care cu 2 ani în urmă vorbise pentru prima oară despre originalitatea sa interioară și întrucât cu greu obținea o notă medie la desen când picta în acuarelă, apa depășea întotdeauna contururile schiței trasate în creion. Mama s-o coti cu cale că își putea îngădui să fie de acord cu cererea fiului ei de a căuta adresa pictorului și de a-l ruga, cu conștiința împăcată, să-i dea lui Iaromil lecții particulare pentru a-i remedia insuficiențele ce aveau darul să-i strice certificatul școlar. Așadar, într-o bună zi, Iaromil pătrunse în locuința pictorului, un apartament compus din 2 camere, amenajat la mansarda unui bloc. În prima încăpere se afla o bibliotecă mare. În cealaltă era instalat în loc de ferestre un geam mat de proporții uriașe, fixat în acoperișul oblic al clădirii. Se mai vedeau aici câteva șevalete cu pânze neterminate. O masă lungă pe care zăceau în neștire foi de hârtie și tuburi mici de culori, iar pe pereți atârnau niște chipuri bizare, întunecate, despre care pictorul pretindea că sunt măști de negri. Un câine, cel pe care Iaromil îl cunoștea, stătea lungit într-un colț pe o canapea și îl urmărea pe vizitator fără să se clintească. Pictorul îl pofti pe Iaromil să ia loc la masă și se apucă să-i răsfoiască încet caietul de desen. Mereu același lucru, îi spuse el în cele din urmă, în felul acesta nu ajungem nicăieri. Iaromil ar fi vrut să-i riposteze că era vorba exact de personajele cu cap de câine care îl încântaseră atât de mult pe pictor, că le desenase numai datorită lui și numai pentru el, dar era atât de dezamăgit și de întristat, încât nu fu în stare să scoată o vorbă. Pictorul îi așeză în față o foaie albă, deschise o sticluță de tuș și îi puse o pensulă în mână. Acum desenează ce-ți trece prin minte, nu te gândi prea mult și desenează. Dar Iaromil era atât de înfricoșat încât habar n-avea ce anume să deseneze. Dar întrucât pictorul continua să insiste, făcu din nou apel cu teamă la capul de câine pe un trup mereu inform. Pictorul se arătă nemulțumit și Iaromil îi spuse cu sfială în glas că ar vrea să învețe pictura în acuarelă. Deoarece în clasă, în timp ce pictează, culoarea îi se întinde și pătează de fiecare dată schița. Știu asta de la mama ta, spuse pictorul, dar pentru moment uită acest lucru și uită și de câine. Și rostind aceste cuvinte, îi puse în față o carte groasă și arătă niște imagini, în care o linie neagră neîndemânatică șerpuia, capricios, pe un fond colorat, evocându-i lui Iaromil imaginea miriapodelor, a stelelor de mare, a carabeilor și a aștrilor cerești. Pictorul dorea ca băiatul să deseneze ceva asemănător, bizuindu-se pe imaginația lui. Dar ce anume să desenez? Întrebă băiatul și pictorul îi răspunse. Trage o linie, desenează o linie care să-ți placă. Și ține minte că rolul pictorului nu este acela de a reproduce conturul lucrurilor, ci de a crea pe hârtie un univers din propriile sale trăsături. Și Iaromil trăgea linii care nu-i plăceau câtuși de puțin și înegri așa mai multe foi și pentru a încheia potrivit indicațiilor mamei sale îi înmână pictorului un plic în care se afla o bancnotă, apoi se întoarse acasă. Vizita se desfășurase deci cu totul altfel decât se așteptase, neoferindu-i prilejul de a-și redescoperi universul pierdut, ci dimpotrivă îl păgubise pe Iaromil de singurul lucru care i-a aparținuse cu adevărat, fotbaliștii și soldații săi cu cap de câine. Cu toate acestea, atunci când mama îl întrebă dacă lecția de desen îi stârnise interesul, începu să vorbească plin de însuflețire și era sincer. Dacă vizita la pictor nu-i adusese confirmarea universului său interior, îi oferise totuși ocazia de a descoperi o lume exterioară nemaipomenită, care nu era accesibilă oricui și care asigura cu anticipație niște detalii privilegiate. văzuse picturi bizare, în fața cărora se simțise dezorientat. În schimb, prezentau avantajul și înțelese pe loc că era un avantaj de a nu avea nimic în comun cu naturile moarte și cu peisajele ce atârnau pe pereții vilei de la marginea orașului. Și mai auzise niște reflecții neobișnuite pe care și le însușise pe loc. Înțelesese de pildă că vocabula burghez echivalează cu o insultă, că burghez e cel care vrea ca tablourile să înfățișeze viața așa cum e și să imite natura.